nopțe dujoanii, să termini banii de jordii, iubiendu-zi mă că juvien, rane persa mil muzicien. Anjul se termare între fole, s-a-n făja uldr purcoa, ne zim mă cu pe la parole, il palle tu jura în boa, essa boa, cuor ma boa. Padam, padam, padam, il arriva a cronder ier boa. Padam, padam, padam, il ma felo cu disuien tua. Padam, padam, padam, se tanerchi ma montor de dua, e je trene pa prema cu amundol de rur, se carchi se tu per cu. Il è di rappel tu a tessimu, per tu a pisco se tontu, la padre son porto un po' pa, avete souvenir sulle braccia. E moi je revois ce que reste, mais voilà un bon battre tambour, je vois sans trêve battre des gestes, tout est la comédie des amours, sur cette terre qui voit toujours. Pedem, pedem, pedem, de je t'aime, de contre Jésus bien. Pedem, pedem, pedem, de toujours cunoșo-a curabă. Pedem, pedem, pedem, de vetua va la parpache. E tu sa purtom regis cocuia în la rusă, dar chi maracaniu. Cu te la salut che m'ha fatto, come se tu m'ha passato dal pile. Tu guardi tu chagrin proprio, je ne tu console fais sur cette terre qui pa, comme un cœur de moi.